Na przykład kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD OLED marki Philips, zapłacisz 5999 zł i otrzymasz aż 550 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 16, poniedziałek, 27 dzień maja. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Nad progiem PiS, Koalicja Europejska, Wiosna, bez mandatów. Kukiz 15, Konfederacja i Lewica razem. PKW podała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Są ostrzeżenia drugiego stopnia przed powodzią dla województw lubuskiego i mazowieckiego. Wybitne dzieła Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wybrzmiały dziś w Sopocie podczas Festiwalu Dwa Teatry. To jest piękna literatura. Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które poparło 45,5% głosujących. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska, która uzyskała niecałe 38,5% poparcia, a do Europarlamentu wchodzi jeszcze Wiosna, która zdobyła ponad 6% głosów. To oficjalne wyniki wyborów, które podała Państwowa Komisja Wyborcza. 5% progu wyborczego nie przekroczyły Konfederacja, Kukiz 15 i Lewica razem. Jak wyniki przełożyły się na liczbę mandatów, o tym poinformował Wiesław Kozielewicz, zastępca przewodniczącego PKW. Wiosna, Roberta Biedronia, 3 mandaty. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska, 22 mandaty. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, który zarejestrował listy numer 4, 27 mandatów. Frekwencja w eurowyborach, jak podkreśliła Państwowa Komisja Wyborcza, była rekordowa. Wyniosła ponad 45,5%. Oficjalne wyniki wyborów skomentował kilkanaście minut temu prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Jego wystąpienia wysłuchała Sylwia Białek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dziękował wyborcom za oddane na jego partię głosy. Dziękował współpracownikom, wszystkim zaangażowanym w kampanię wyborczą. Słowa podziękowania skierował do premiera Mateusza Morawieckiego, który, jak mówił, podobnie jak w kampanii samorządowej, był na pierwszej linii. Jarosław Kaczyński zaznaczył jednak, że wygrana nie oznacza tego, że PiS spocznie teraz na laurach. Nie jest dla nas sygnałem do zaniechania wysiłku, zaniechania pracy, do zastanawiania się nad tym, co uczynią ci, którzy chcą, żeby było jak było. Oni ciągle są aktywni i oni będą z całą pewnością walczyć i to metodami, których niewielką część poznaliśmy w tych wyborach. Jarosław Kaczyński powiedział, że sukces przeszło 45-procentowy to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek jakakolwiek partia uzyskała w Polsce w wyborach po 1989 roku. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Sprawca strzelaniny w szkole w Brześciu Kujawskim może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób, informuje prokuratura. 18-letni były uczeń tej szkoły przed południem wszedł do budynku, odpalił petardę, a potem zaczął strzelać. Ranna została 11-letnia uczennica oraz sprzątaczka. Ich życiu nic nie grozi. Kobieta ma rany postrzałowe brzucha i klatki piersiowej. Czekają operację. Sprawca ataku został zatrzymany. Wiadomo, że był leczony psychiatrycznie. Śledczy ustalają motywy jego działania i kwalifikację prawną przestępstwa, mówi prokurator okręgowy we Włocławku Justyna Plechowska. W tej chwili wykonujemy czynności w kierunku ustalenia, czy doszło do usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Ze szkoły ewakuowano 500 uczniów i pracowników. Zapewniono im pomoc psychologiczną. Teraz w serwisie ważna informacja dla mieszkańców województw lubuskiego i mazowieckiego. Hydrolodzy wydali w tych regionach ostrzeżenia drugiego stopnia przed powodzią w związku z przechodzeniem fali wezbraniowej na Wiśle i Odrze. Na Wiśle fala znajduje się teraz na wysokości Puław. Poziom o metr przekracza stan alarmowy. Sytuacja jest też poważna w powiecie lipskim na południu Mazowsza. 10 gospodarstw w gminach Solec i Chodcza jest już podtopionych. W 5 przypadkach trzeba było ewakuować mienie, mówi komendant Straży Pożarnej w Lipsku, Tomasz Krzyczkowski. No między innymi tutaj w rejonie Woli Pawłowskiej były to sprzęt takiej znacznej wartości, jeśli chodzi o sprzęt elektryczny, szlifierki, spawarki, sprzęt elektroniczny, który był w budynku, gdzie ta woda prawie wchodziła, stąd akurat właściciel nie był w stanie sam wynieść tego sprzętu. Stan alarmowy na Wiśle w powiecie lipskim są przekroczone prawie o 200 cm. Do gospodarstw odciętych od świata strażacy łodzią dowożą żywność, wodę i lekarstwa. Spokojniej za to jest na terenie Lubelszczyzny. Służby podają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. 1600 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 3000 ratowników gotowych w każdej chwili podjąć różnego typu działania, głównie działania ratownicze, wspomagające. Także sytuacja z naszej strony jest pod kontrolą. Zapewnia zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej Szczepan Goławski. To były informacje o sytuacji na Wiśle. Fala na Odrze znajduje się na wysokości stacji Głogów, gdzie przekroczyła stan ostrzegawczy. Na koniec zaglądamy do Sopotu, gdzie wybrzmiały dzieła Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W ten sposób organizatorzy festiwalu Dwa Teatry postanowili uczcić setną rocznicę urodzin wybitnego pisarza. Jego opowiadania przypomnieli aktorzy. Nazywam się Przemek Stipa, Przeczytam fragment opowiadania Hamleta Piemonckiego. Rozsiewał po drodze aluzje, mówił i nie mówił, wykreślał hipotezy z pierwszej redakcji i wypisywał nad nimi odmienne, słowem sam siebie przekonywał stopniowo, że nie zdoła wydobyć się z pisarskiego paraliżu. No to jest fantastyczna sprawa. Przede wszystkim czy to młodych, czy średnich, czy starszych ludzi, tym bardziej zachęca do czytania. To jest piękna literatura. Wieczorem w Sopocie zostaną ogłoszone nazwiska autorów najlepszych słuchowisk i spektakli telewizji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak słyszeliśmy w serwisie Maj, delikatnie rzecz ujmując, pogodą nadal nie rozpieszcza. Do końca dnia, jak i jutro w wielu regionach mogą pojawić się burze z gradem. Ostrzeżenie drugiego stopnia synoptycy wydali dla Śląska, województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Tam szczególnie proszę uważać, a jeśli ktoś może, to samochód lepiej do garażu, bo potem można żałować. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Pomorzu do 25 stopni w centrum i na południu. Chłodniej nad morzem od 16 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie południowy. W czasie burz porywy wiatru do 75 km, w górach porywy do 65 km. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, tu Tytus, doradca klienta biznesowego MediaMarkt. Ale oczywiście, wszystko czego pan potrzebuje do swojej firmy. Sprzęt elektroniczny, wyposażenie biura. Tytus, daj może panu dojść do słowa. Że ja z nikim nie rozmawiam, tylko ćwiczę. Wracając do pańskiego pytania o nagrody do programów lojalnościowych. No to mamy ogromny wybór, co nie? MediaMarkt dla firm to oferta dla przedsiębiorców. Dedykowany opiekun pomoże w wyposażeniu pracowników oraz biura w niezbędne narzędzia. Skontaktuj się z nami pisząc na dlafirmy@mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po godzinie 16. A co przed nami do godziny 19? Wyborcza gorączka powoli opada. Czas na powyborcze analizy. Czemu stało się tak, jak się stało i czemu sondaże pokazywały jedno, a życie drugie? O to zapytamy. Gdyby taka sytuacja dotyczyła generalnie wszystkich krajów, na przykład w Europie, to moglibyśmy powiedzieć, no cóż, jesteśmy jednym z wielu krajów, gdzie tego typu problemy się pojawiają. Tymczasem, gdyby popatrzeć na pomiary w Niemczech, we Francji, w innych krajach, to tam sytuacja, w której firma sondażowa myli się więcej niż powinna, występuje bardzo rzadko. Gdyby komuś było mało, to jeszcze o cyferkach. 89% w Belgii, 66% w Danii, 62% w Niemczech. W Polsce, jak na nasze warunki, rekord 43%. Frekwencja, o niej porozmawiamy. Aspektem być może najistotniejszym był taki plebiscytarny charakter tych wyborów. Chcę wziąć udział, bo chcę pokazać albo, że się zgadzam z Prawem i Sprawiedliwością i ich popieram, albo wręcz przeciwnie. Czy chętnie chodzę na wybory? Jak z tym jest u Państwa? O to pytamy. A polityczne podsumowanie także w Pulsie Trójki przed godziną 18 polecamy. A co jeszcze u nas? Opowiemy niezwykłą, a zarazem małą znaną historię żołnierza polskiego podziemia Stanisława Olszewskiego, pseudonim Ryngraf. Żołnierza K, który przebiera się w mundur niemiecki, wstępuje do policji niemieckiej i wykonując normalną służbę kryminalnej policji niemieckiej, jest jednocześnie żołnierzem AK. W programie też notatki ze współczesności. Czy słyszeli Państwo o efekcie selfie? Właściwie to już jest choroba. Wszyscy cały czas oglądają siebie w swoich własnych aparatach, robią zdjęcia, wsadzają na Instagram, wsadzają na inne media społecznościowe. Kobiety czują się brzydkie. W dodatku porównują swoje selfie ze zdjęciami swoich przyjaciółek, czują się zdołowane. Czy społeczeństwo narcyzów stało się faktem? Ciekawi jesteśmy Państwa przemyśleń na ten temat, bo temat jest. W reportażu historia bardzo ciekawego człowieka. Jestem mieszany, tak? W połowie wygląda na Japończyka, ale... powie, no Polaka bardziej wyglądam, tak? To jest fajnie, to widać na zdjęciach grupowych. Jak jestem z japońską szkołą i mamy zdjęcie grupowe, to jest jedyny biały człowiek, a tam wśród polskich dzieci, tak? No to jedyna Azjata. Reportaż w Trójce tradycyjnie przed 19. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Polecamy się i do usłyszenia niebawem. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania latte crema, kolorowym wyświetlaczem i 12 napojami do wyboru. A we własnej kuchni poczujesz się jak we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie?

panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest? Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, wyblakło, wyblakło. Hej, hej. Pablo Paweł i Ludziki, panie inżynierze, to nasza piosenka dnia w Trójce. 15 minut po godzinie 16. Panie inżynierze, to teraz szczerze, komunikat obowiązkowy. Życzliwie przypominamy, chociaż państwo wiedzą, 2 2 7 3, w każdej sprawie to telefon do nas. Halina Wachowicz rozpoczyna swój dyżur. Czekamy na sygnały. Śmiało, a dla mniej śmiałych polecamy nasz adres zd3@polskieradio.pl. Także w tej sprawie, bo teraz porozmawiamy o politycznym hokus-pokus, czyli pojawiających się i znikających procentach, dla jasności, procentach poparcia, bo to już oficjalne. W wyborach do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość otrzymało ponad 45% głosów, czyli o niemal 3% więcej niż wskazywał sondaż Exit Poll ośrodka badawczego Ipsos opublikowany w czasie wieczoru wyborczego. A na przykład Konfederacja w ogóle nie przekroczyła progu wyborczego, mimo że wczorajszy Exit Poll dawał jej ponad 6% poparcia. I to już jest kolejne głosowanie w Polsce, po którym sondaże Exit Poll bardzo różnią się od ostatecznych wyników. Co na to eksperci i komentatorzy? Od lat wiadomo, że sondaże powyborcze to bicie piany na potrzeby chwili. Tak mówi Piotr Górski z Respublikanowa. I w zasadzie można powiedzieć, że jest to obecnie taki show, spektakl, który dla mediów jest bardzo ciekawy. Politycy biorą chętnie w nim udział, powołując się na te wyniki. Natomiast potem, następnego dnia, często także media muszą przełknąć taką gorzką żabę z tego powodu, że to, co na przykład jest na czołówkach, albo to, co było mówione dzień wcześniej, jest już nieaktualne. Dokładnie, bo mamy tutaj na myśli Konfederację. Marcin Paladę, politolog. Można powiedzieć, jej działacze szli spać, będąc w niebie, a gdy się rano obudzili, byli już w piekle, ponieważ spadli poniżej progu wyborczego. I ja przypomnę, że w wyborach w październiku ubiegłego roku ta sama firma, która obecnie, czyli Ipsos, wykonała sondaże Exit Poll dla największych telewizji w Polsce. To była prognoza wyborów do sejmików wojewódzkich, która pokazała poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego na poziomie 16%, a skończyło się nad ranem na poziomie 12%. Tu mamy sytuację, w której nieco gorzej to wypadło niż zakładaliśmy. Andrzej Olszewski z ośrodka badawczego Ipsos. Oczywiście my w tej chwili nad tym się pochylamy, te dane analizujemy, przyglądamy się temu. Jeżeli chodzi o sam aparat statystyczny, matematyczny, to wszystko zadziałało bez zarzutów. To, co jest, myślę, przyczyną tego wszystkiego, że mamy do czynienia z bardzo poważnym, jak w każdym badaniu, takim społecznym aspektem, a mianowicie z czynnikiem ludzkim. To jest bardzo porządnie przeprowadzane badanie. Mirosława Grabowska z ośrodka badawczego CBOS. No jeśli 10% osób odmawia odpowiedzi, wychodząc z lokalu wyborczego, to my o nich wiemy tylko tyle, że oni na pewno wzięli udział w wyborach, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś wchodzi i nie oddawszy głosu wychodzi z tego lokalu, prawda? I coś trzeba o tych 10% założyć. To, że 13% odmówiło nam udziału w tym naszym badaniu, w tej naszej próbie, to my odnosiliśmy się na przykład do doświadczeń z poprzednich eurowyborów, no ale zmienia się na przykład zasadniczy element, taki jak frekwencja, która nagle jest 2 razy większa niż poprzednio. Gdyby taka sytuacja dotyczyła generalnie wszystkich krajów, na przykład w Europie, to moglibyśmy powiedzieć, no cóż, jesteśmy jednym z wielu krajów, gdzie tego typu problemy się pojawiają. Tymczasem, gdyby popatrzeć na pomiary w Niemczech, we Francji, w innych krajach, to tam sytuacja, w której firma sondażowa myli się więcej niż powinna, występuje bardzo rzadko. Jeśli chodzi o błędy, oczywiście, że one się zdarzają i no one muszą się zdarzyć. Jak 20 lat realizuje Exit Poll, takich sytuacji mieliśmy naprawdę, no bardzo niewiele. To jest w zasadzie chyba pierwsza taka poważniejsza sytuacja. Jeśli są problemy z tym warsztatem, to trzeba rozważyć ustawowy zakaz publikowania sondaży, skoro w polskich warunkach sondaże są wykorzystywane przez media, część polityków do tego, żeby kreować, a nie informować, to po co w takim razie dawać opinii publicznej produkt, który który jest niezgodny jak gdyby z jego przeznaczeniem. Zadaniem sondaży jest informować o tym, co dzieje się w preferencjach wyborczych Polaków. Jeżeli sondaże nie informują, a kreują, to w takim razie zastanówmy się, czy w ogóle powinny ukazywać się w końcowej fazie kampanii wyborczej. No właśnie, a ten zarzut kreowania dotyczy przede wszystkim sondaży przedwyborczych, które też bardzo minęły się z wynikami wyborów. Wiadomo, że o wiele dokładniejsze badanie wykonuje się na własne potrzeby dużych partii politycznych, oczywiście za większe pieniądze. Te informacje zebrał Kuba Witkowski. Tymczasem 19 minut po godzinie 16. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Dzwonią Państwo do Trójki. Chyba należy nam wszystkim się odpoczynek. Odpoczynek od polityki. Ja chciałbym się podzielić taką refleksją po wyborach. Chciałbym powiedzieć, że taką radę dać politykom, że ja nie chcę się już nikogo bać. Nie chcę się bać mniejszości społecznych, nie chcę się bać polexitu, nie chcę się bać innych narodowości. Zachęcam trochę więcej rozsądku i umiaru. Przyłączam się do tego apelu. No dobra wiadomość jest taka, że zaraz wakacje od polityki będziemy odpoczywali, no ale po krótkich wakacjach jesieni nowa kampania wyborcza. 22 minuty po godzinie 16. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie 2kółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. 23 minuty po godzinie 16. To ciekawa sprawa. Największa frekwencja w historii eurowyborów w Polsce. Taka była wczoraj. We wczorajszym głosowaniu wzięło udział 45,68% Polaków. I to jest niemal dwukrotnie więcej niż 5 lat temu. Również inni Europejczycy tłumnie ruszyli do urn. Już mówiliśmy, że na przykład w Belgii frekwencja wyniosła 89%. To jest europejski rekord. W Danii 66%, a za naszą zachodnią granicą 62%. 5%, to oczywiście w Niemczech. Jak mówi w rozmowie z naszą reporterką Pauliną Kozion-Bąk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Olgierd Annusewicz, frekwencja w Polsce, choć wysoka, była jednak do przewidzenia. Ja gdzieś tam myślałem, że ta frekwencja wyniesie około 40%. Ja jednak traktuję to jako pewien następny punkt w trendzie, dlatego że też w wyborach samorządowych, które były przecież niespełna pół roku temu, też mieliśmy bardzo wysoką frekwencję, najwyższą, jeżeli chodzi o frekwencję w wyborach samorządowych. Czy to oznacza, że Polacy zainteresowali się polityką? Często są takie komentarze, że to wynik polaryzacji społeczeństwa. Polaryzacja społeczeństwa nie jest niczym nowym. Ona miała miejsce już wcześniej, w wyborach w 2005 roku, 2007, po katastrofie smoleńskiej w ogóle jeszcze nabrzmiała. Wydaje mi się, że działa kilka elementów, na przykład taki element, że ostatnie 3 lata przyniósł taką sytuację, w której Polacy mogli bezpośrednio na sobie odczuć skutki działania władzy. Mówię oczywiście o programie socjalnym wprowadzanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to powoduje, że jakaś część wyborców rzeczywiście poszła do tych wyborów z taką myślą, albo podziękujmy władzy za to, że coś od nich dostaliśmy. Były też takie głosy w kampanii, że jeśli do władzy dojdzie opozycja, to wtedy zabiorą czy to 500+, czy to cokolwiek innego. Drugim takim czynnikiem jest z kolei takie napięcie emocjonalne, które z kolei lansowała Koalicja Europejska, która starała się wytłumaczyć swoim wyborcom, że bardzo wiele od tych wyników znaczy. W takim kontekście budowania wizerunku Polski w Europie i znaczenia Polski w Europie. I trzecim aspektem, być może najistotniejszym w tym wszystkim, był taki plebiscytarny charakter tych wyborów. Znaczy, chcę wziąć udział, bo chcę pokazać albo, że się zgadzam z Prawem i Sprawiedliwością i ich popieram, albo wręcz przeciwnie, koalicji, że nie popieram PiS-u, a popieram ich. Ale też jakby spuśćmy odrobinę powietrza z tego balonika, to naprawdę jest tylko 45% osób, które mają prawo wyborcze, więc do wyniku, z którego ja bym zadowolony, a bym zadowolony, gdybyśmy mieli frekwencję na poziomie 70-80%, to by te wyniki były dużo bardziej pełne. A komu najbardziej sprzyja ta frekwencja? W takim tradycyjnym myśleniu rzeczywiście wysoka frekwencja sprzyjałaby Koalicji Europejskiej, bo w rozumieniu powszechnym, ale jednak trochę uproszczonym, to ta wysoka frekwencja wiąże się z wysoką frekwencją w miastach, a niską na, nazwijmy to sobie umownie, prowincji. Tymczasem, ponieważ frekwencja okazała się wysoka zarówno w miastach, gdzie strukturalną przewagę ma Platforma Obywatelska, partie tworzące Koalicję Europejską, ale jednocześnie była bardzo wysoka frekwencja na prowincji, gdzie z kolei znajduje się elektorat głównie Prawa i Sprawiedliwości, no można powiedzieć, że ten efekt wysokiej frekwencji nie zadziałał. To, co najbardziej smuci, to pomimo wysokiej frekwencji, bardzo niska frekwencja wśród młodzieży między 18 a 29 rokiem życia, około 28%. To ja na to spojrzę szerzej, spojrzę na to z perspektywy październikowych wyborów, bo Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze wygrało w 2015 roku dzięki głosom młodych wyborców. Moim zdaniem to jest poważny powód do obawy dla Prawa i Sprawiedliwości, bo niska frekwencja wyborcza wśród młodych ludzi świadczy, że oni są zdezorientowani, że nie do końca wiedzą, jak sobie poradzić w tym takim mętliku politycznym. W mniejszym stopniu odczytywałbym to jako niezrozumienie tego, jak działają instytucje europejskie. Ten plebiscytarny charakter tej grupy wyborców dotyczył w najmniejszym stopniu. Też mamy rekordową 51% frekwencję w całej Unii Europejskiej, rekordową tak wysoką od 12 lat. Czy to znaczy, że Europejczycy coraz bardziej czują się Europejczykami, czy jednak to są gdzieś tam rozgrywki krajowe, które, jak wiemy, w Unii Europejskiej też są bardzo ostre? Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie wszędzie, czy wspomnimy sobie Niemcy, czy popatrzymy na Włochy, czy popatrzymy na Francję, w szczególności na Francję, nawet na Hiszpanię przecież, gdzie wybory powszechne były też stosunkowo niedawno, Austrię, gdzie mamy lokalną aferę, to wydaje mi się, że to, że są silne napięcia, to powoduje, że wyborcy traktują wybory do Parlamentu Europejskiego jako taką okazję do pokazania żółtej kartki swoim politykom. Wybory do Parlamentu stały się taką właśnie okazją do tego, żeby wyborcy powiedzieli, my się albo zgadzamy, albo że my się nie zgadzamy. Co z tą frekwencją? Czy wyobrażają sobie państwo, że do wyborów w Polsce idzie 89% obywateli, tak jak chociażby w Belgii, chociaż w tej sprawie telefon? W Belgii jest frekwencja 89%, ale jeżeli się nie mylę, to w Belgii jest głosowanie obowiązkowe. A to trzeba sprawdzić. No właśnie, że obchodzą nas sprawy publiczne, o których tak dużo przecież na co dzień rozmawiamy. 2 2 7 3 ZD 3 małpa polskieradio.pl. Minęła 16.30 w Trójce. Czas na skrót wiadomości w studiu Anna Zaleśna-Sewera. Najwięcej deputowanych w Parlamencie Europejskim będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. 27. 22 Koalicja Europejska, 3 Wiosna. PKW podała oficjalne wyniki eurowyborów. Polacy wybierali 52 deputowanych. Ten 52 to wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Obejmie mandat dopiero, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Dokładnie jest napisane do czasu, gdy wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii stanie się prawnie skuteczne. PiS wygrało eurowybory z poparciem 45% głosujących. Koalicja Europejska druga uzyskała 38,4% poparcia. Wiosna dostała nieco ponad 6% głosów. Frekwencja była rekordowa i wyniosła 45,5%. Sprawca strzelaniny w szkole w Brześciu Kojawskim był leczony psychiatrycznie. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób, podaje prokuratura. 18-letni były uczeń tej szkoły przed południem wszedł do budynku, odpalił petardę, a potem zaczął strzelać. Ranna została 11-letnia uczennica oraz sprzątaczka. Ich życiu nic nie grozi. 18-latek jest już w rękach policji. Mazowsze i województwo lubuskie obowiązują w nich ostrzeżenia drugiego stopnia przed powodzią. Wydano je w związku z przechodzeniem fali wezbraniowej na Wiśle i Odrze. Choć sytuacja powodziowa stabilizuje się, to nie pomogą opady deszczu, które prognozowane są dla południowej części kraju. Utrudnienia w kursowaniu tramwaju w Warszawie, dokładnie na ulicy Puławskiej. Kierowca ciężarówki przewożącej dźwig zahaczył nim o sieć trakcyjną i ją zerwał. Linie tramwajowe 4, 10, 14 i 35 omijają skrzyżowanie Alei Wilanowskiej z Puławską. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. A najbliższy serwis w Trójce o 17 zapraszamy. Dziękujemy, do usłyszenia. W nocy bez deszczu tylko na północnym zachodzie, ulewy na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów na południowym zachodzie do 25 mm. Temperatura minimalna od 10 stopni na wybrzeżu do 16 na Lubelszczyźnie, Śląsko-Opolskim i w Małopolsce. Chłodniej, gdzieniegdzie na Pomorzu 8-9 stopni. Wiatr słaby, zmienny na zachodzie z przewagą kierunków północnych, na wschodzie z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali LG za 1799. Pralka Bosch klasa A+++ za 999. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap, tylko do wtorku. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

To organek i niemiłość w Trójce, a teraz w Trójce o miłości własnej. Włoscy lekarze alarmują, że coraz więcej młodych ludzi chce chirurgicznie korygować wady urody, których w rzeczywistości nie ma. Ta nowa moda powoli pojawia się również w Polsce, a wszystkiemu winne są smartfony. Efekt selfie, właściwie to już jest choroba. Lekarz medycyny estetycznej Wojciech Marusza. Wszyscy cały czas oglądają siebie w swoich własnych aparatach, robią zdjęcia, wsadzają na Instagram, wsadzają na inne media społecznościowe, w dodatku podrasowują. No i efekt jest piorunujący. Kobiety czują się brzydkie. W dodatku porównują swoje selfie ze zdjęciami swoich przyjaciółek, czują się zdołowane. Efekt selfie działa. Czy mam Pani jakiś sposób, żeby na selfie ładnie wypaść? Po prostu szczery uśmiech wystarczy, żeby selfie było fajne. No ogólnie to musisz znaleźć swój rakurs niby, no nie? Jakąś co to znaczy? Swoją stronę. I albo ta strona, nie wiem. Czyli profil, tak? Lewy? No, lewy, prawy. Jak ktoś ma jakiś albo duży nos, albo chce sobie powiększyć trochę usta, to naprawdę musisz może telefonem trochę do dołu i tyle. I wtedy ta nasza twarz jest nieco ładniejsza? No, są ładniejsze. Są ładniejsze niż na przykład jak przyglądamy się w lustrze? Myślę, że tak. Rzeczywiście konfrontacja z rzeczywistością lustra. Fotograf Paweł Żak. Która no, siłą rzeczy odbywa się tak, że możemy się bardziej przyjrzeć szczegółom. Na tych obrazkach z komórek nie ma tych szczegółów. No to pokazuje, że na przykład nie jesteśmy tak gładcy. Najczęściej selfie jako fotografia robiona z ręki wyciągniętej przed nas i odruchowo na ogół podniesionej nieco ku górze sprawia, że ponieważ obiektyw jest szerokokątny, to mamy nieco większe oczy. Na ogół większe oczy postrzegane są atrakcyjne. Potem część osób dochodzi do wniosku, że chciałaby wyglądać tak jak na fotografiach. Czy selfie sprawia, że my jesteśmy ładniejsi? Współczesne telefony komórkowe, ich aparaty są wyposażone w oprogramowanie, które korygują zdjęcia i właściwie już nie dostajemy tego, co zobaczył obiektyw, tylko przepuszczone przez program, który rozpoznaje twarz, rozpoznaje jej elementy, podkreśla oczy na przykład, a wygładza skórę. Część osób uważa, że te zdjęcia, które robią sobie sami, są bardziej udane niż te, które robią im inni. Selfie może być niebezpieczne? Na wielu poziomach. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Teraz akurat jest ten temat, że ludzie podejmują decyzję o jakichś operacjach plastycznych lub poprawkach, bo za bardzo zaczęli widzieć w sobie jakieś mankamenty. Kiedyś z kolei była fala problemów, że ludziom tak zależało na tym idealnym zdjęciu, które zdobędzie najwięcej serduszek, polubień, łapek w górę, że ludzie potrafili, no niestety, zrobić sobie poważną krzywdę, spaść z jakiegoś punktu widokowego, wejść pod coś, co się rusza i nie powinniśmy stać za blisko. Tak się kończy rzucanie wszystkiego tylko na tą szalę, że ja chcę być popularny. Efektowi selfie przyjrzała się Monika Suszek. No właśnie, czy rośnie nam społeczeństwo narcyzów, a może już je mamy. Co Państwo na to? 2273 zd@polskieradio.pl. A już teraz Dawid Podsiadło, Trofea. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Czuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. 99% Belgów głosuje w wyborach. Jak to możliwe w tej sprawie głos? Chciałem uściślić sprawę dotyczącą Belgów. To nie jest głosowanie obowiązkowe w sensie stricte, że to się za to jest się karanym, tylko gdy się nie idzie na wybory, płaci się po prostu karę finansową. Jeśli ktoś jest bogaty, a nie chce iść głosować, to płaci 150 euro kary, bodajże tyle, i siedzi w domu. I wcale nie jest przestępcą, bo wynikałoby, że 11% obywateli Belgii to są jacyś przestępcy, skoro 89 poszło. Natomiast po prostu zapłacą karę i siedzą w domu. Dziękujemy za to doprecyzowanie. 2273ZD@radio.pl nadal do Państwa dyspozycji. A my już za chwil kilka porozmawiamy o tym, czy jest jeszcze szansa na zablokowanie gazociągu Nord Stream 2. Tymczasem 15 minut do 17. Do godziny 17 to Król z Tobą do domu. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem Nord Stream 2 wciąż można jeszcze zablokować. Tak przynajmniej uważa autor książki Szpiedzy, których przyniosło ocieplenie, Jens Hyfsgaard. Duński dziennikarz śledczy opowiedział Magdalenie Dercz o kulisach projektu Gazpromu i rosyjskich wpływach w niemieckiej polityce. Z Komisji Europejskiej wyciekły dokumenty, które zawierają stwierdzenia analityków branży energetycznej i urzędników Unii Europejskiej, że Gazprom stosował nielegalne metody, wchodząc na rynek europejski. Pisze pan w swojej książce. Widział pan te dokumenty? Widziałem, jestem w ich posiadaniu. Wynika z nich jasno, że Gazprom przycisnął polskie górnictwo naftowe i gazownictwo do muru, wymuszając akceptacją swoje ceny. Cena ta była nieporównywalnie wyższa niż ta, którą Gazprom zaakceptował w Niemczech, Holandii czy innych krajach. Dokumenty dowodzą, że Polska nie miała możliwości odrzucić tych warunków. Tak ogromna była presja ze strony Gazpromu i rządu rosyjskiego i niemieckiego. Jakie dokładnie metody działania stosuje Gazprom, opisuje w swojej książce. Są to metody z dawnych lat. Te same, które stosowało KGB czy Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. A propos tych właśnie agentów, metod z dawnych lat, pisze pan, że ważna dziś postać w Gazpromie, Matthias Warnik, to były agent Stasi, kolega Putina z czasów, kiedy on sam działał jako agent KGB w Dreźnie i kooperował ze Stasi. Nie wolno mi już tego mówić. Adwokaci Warnika wyperswadowali mi, że pan Warnik i pan Putin byli agentami KGB i Stasi w Dreźnie, ale nigdy się nie zetknęli. Ja jednak w swojej publikacji przedstawiam źródła, które wskazują, że panowie wówczas już mieli kontakt i to bliski. Kim jest dziś Warnik w Gazpromie? Jest szefem Nord Streamu i jednym z najbardziej wpływowych biznesmenów w Rosji. I teraz, wracając do stwierdzeń i wniosków zawartych w papierach Komisji Europejskiej, są one bardzo bliskie temu, co ja opisuję w swojej książce. Tyle, że ja piszę dość wprost, a w unijnych dokumentach czytamy między linijkami, że Gazprom to nie jest normalne przedsiębiorstwo, to instrument polityki rządu rosyjskiego. I jest dokładnie tak, jak mówi wasz rząd w Polsce. Gazprom to pistolet w rosyjskich rękach. Co było następstwem sporządzenia tych dokumentów? Czy podjęto jakiekolwiek działania? Nic. Nie podjęto żadnych działań. Niemcy i Angela Merkel to silni rozgrywający w polityce europejskiej. Popierają Gazprom i rosyjski gaz. Myślę, że rząd niemiecki wywarł odpowiednią presję na Unię Europejską, by nie publikować tych dokumentów. Najważniejszym lobbystą projektu Nord Stream pozostaje były kanclerz Niemiec, socjaldemokrata Gerhard Schröder. Jak on to zrobił, że dla poparcia Nord Stream pozyskał prominentnych polityków w Europie, byłego premiera Szwecji Persona, czy byłego szefa rządu Finlandii Lipponena? Wszyscy oni się po prostu przyjaźnią. W czasach, kiedy kanclerzem był Schröder, socjaldemokraci rządzili w Europie niemal wszędzie. W Szwecji, Danii, Holandii, Włoszech. Ma znakomitą sieć i wpływy. Ta sieć to tak zwana grupa hanowerska. Schröder pochodzi z Hanoweru. Skupia wpływowych polityków SPD, byłego ministra spraw zagranicznych Sigmara Gabriela, czy obecnego prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Steinmeier aktywnie współtworzył kampanię Schrödera i do dziś pozostaje jego wielkim protegowanym. Wszyscy są prorosyjscy i lobbują na rzecz Nord Stream. Przykład chociażby z ostatnich tygodni. Sprzeczka między Francją a Niemcami w kwestii unijnej dyrektywy gazowej. Już wyglądało na jakiś przełom, że Francja sprzeciwi się Nord Streamowi. I wystarczyła jedna noc, jeden telefon Angeli Merkel czy właśnie prezydenta Steinmeiera do Paryża i już problem był z głowy. Przestali się sprzeciwiać. Jest jeszcze jakaś nadzieja, by powstrzymać Nord Stream 2? Myślę, że jest. Rosja poprosiła Danię o zezwolenia na nitki rurociągu Nord Stream 2. Gazprom chce mieć pozwolenie na 3 trasy rurociągu. Duński rząd nie udzielił jednak zgody na żadną z nich. Dania nakazała Gazpromowi przedstawić kolejny projekt trasy nitki rurociągu, ale zanim to nastąpi, minie przynajmniej rok. Będą potrzebne raporty ekologów, analizy oddziaływania położenia takiej nitki na otoczenie, środowisko. Zyskujemy więc czas. Czas potrzebny, by być może doszło do zmiany władzy w Niemczech. W przyszłym roku są tam wybory, a w Niemczech wzrasta świadomość wśród obywateli, czym jest Nord Stream. I jeszcze jedna nadzieja. Spitzenkandidat, czyli kandydatem numer jeden na objęcie stanowiska szefa Komisji Europejskiej, jest Niemiec, Manfred Weber. A on jest przeciwny Nord Streamowi. Myślę, że na Kremlu teraz cholernie trzęsą portkami. Z tuńskim dziennikarzem śledczym Jensem Hevsgardem rozmawiała Magdalena Dercz. 6 minut do godziny 17. Something that you know, it hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Trying to exist, trying. Autopromocja. 6 wydanych płyt i 2 dekady występów na całym świecie. Dzięki temu dziś Paris Combo cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ten znakomity francuski zespół wykona piosenki spod wieży Eiffla podczas pierwszej części koncertu To co najpiękniejsze, wiosna. W drugiej części usłyszymy Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Michała Klauzy, wykonującą m.in. fragmenty opery Carmen Georges'a Bizeta. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego już w najbliższą środę od godziny 19. Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Polskie Radio Dzieciom ogłasza wyjątkowy konkurs dziecięcych talentów. Jeśli marzysz o tym, żeby stanąć na scenie, uwielbiasz śpiewać albo recytować wiersze i nie masz ukończonych 13 lat, to zgłoś się do naszego konkursu. Finałem będzie koncert laureatów i nagranie płyty z finalistami. Spełnij swoje marzenia. Na wasze zgłoszenia czekamy do 1 czerwca 2019 roku. Więcej szczegółów na stronie polskieradiodzieciom.pl. Zapraszamy! No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.